राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 तदनुसार 4 मार्च 1996 को लगभग रात्रि 11:45 पर रामधाम खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सिर्फ सुनौती है, स्वयं अपने बोध से प्रसन्न होता है। ये सार बात है, शास्त्रों की, वेदों की, संत महात्माओं की सार बात। इसमें कई अपने कर्मियों को बढ़िया मानते हैं, कई ज्ञानियों को बढ़िया मानते हैं, कई भक्तियों को बढ़िया मानते हैं, पर तीनों को ठीक अनुभव करने वाला कर सकते वाला मनुष्य है। मनुष्य में ये तीन ताकत दी है भगवान ने, और उस ताकत शक्ति से अपने कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त भी है और ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। फिर कुछ भी करना, जानना, मानना, प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। उसके लिए ये मानव शरीर का अर्चन हुआ है, सृजन हुआ है। तो ये तीनों में मनुष्य स्वतंत्र है। विलक्षण बात यह है कि मनुष्य अपने को अनधिकारी मानता है, किंतु मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व के प्रति प्राप्ति का अधिकारी है। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों हो, अपने वास्तविक उन्नति करने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। इसमें भी विशेष सामग्री हिंदुओं की, भारतवर्षियों के लिए विशेष है। यह सामग्री विशेष है, समझ विशेष है, सामग्री विशेष है, समय विशेष है, और समय विशेष है। ये मिला हुआ है, इसे हम वास्तविक उन्नति कर सकते हैं। इस उन्नति के लिए निराश होना बिल्कुल गलती की बात है। मनुष्य अगर निराश होता है तो किसको मिलेगा ये? मानो तत्व ज्ञान किसको होगा, भगवत प्रेम किसको होगा, और दुनिया की सेवा किससे होगी? जितने संसार में प्राणी है, जितने 14 भुवन है, 3 लोक है, उनमें मनुष्य की एक बहुत विशेषता है। ये तीनों के लिए उपयोगी होकर तीनों ही लोगों को सिद्ध कर सकता है। उसमें पहले चाहे कर्मयोग सिद्ध करे, चाहे पहले ज्ञान योग सिद्ध करे, चाहे पहले भक्ति योग सिद्ध करे, चाहे जिससे बोले जिसकी रुचि योग सिद्ध करे, तो इनके तीनों को ये सिद्धि कर सकता है। बहुत विलक्षण बात है, ये अलौकिक बात है, विचित्र बात है। ये हरेक को मिलते नहीं है। हमें भी संतों से मिलिए, महात्माओं से मिलिए, केवल पुस्तक पढ़ने से पता नहीं लगता है। पुस्तकों में, शास्त्रों में सब बातें लिखी है, परंतु ऐसे न ताला ही मिले है न ताला खुले है। संतों की कृपा के बिना ये पता नहीं लगता है। बिन सत्संग विवेक होगी राम कृपा बन सुनो मनुष्य होगी। भगवान की कृपा से ये बात मिलती है और सत्संग से सत्संगति मुद मंगल बोला सुल फल सिद्धि शुभ साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल बोला सत्संगति है वो संपूर्ण मूल और मंगल की मूल है। सोई फल सिद्धि वही फल है और साधन फूला साध सब फूल पत्ती है। जितने साधन है भजन ध्यान जाता है ये फूल पत्ती है बीज के है। मूल आदि में होता है फल अंत में होता है। मूल से वृक्ष शुरू होता है फल में समाप्त हो जाता है। तो ये सब सत्संगति से होता है। सत्संग की महिमा शास्त्रों में बहुत विशेषता से कही है। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी है संतों की वाणी पढ़ी है सुनी है विचार किया है हिंदी संस्कृत आदि ऐसे पढ़ा है तो संतों की महिमा और नाम की महिमा बहुत आई है जिसमें सबसे अधिक सत्संग महिमा है। सत्संग से नाम जप होता है भजन होता है सब तरह की बात। सत्संगति मुद मंगल मूला मूल बीज यहां से होता है रसोई फल से भी आरंभ होता है सत्संग से और समाप्ति भी सत्संग है और सत्संग फिर समाप्त नहीं होता है। ये एक विचित्र बात है। शुद्ध पुरुष महात्मा भी सत्संग करते हैं। संकादिकों की बात आई है वेद स्त्रोते महातो तीन श्रोता बन जाते हैं एक वक्ता बन जाता है। और भगवान शंकर जिसको कुछ कोई करना नहीं बाकी नहीं मेरी वक्ता बढ़ते पार्वती को कहते हैं। पार्वती में कोई कमी नहीं है शंकर की महान शक्ति है तो वो भी सत्संग करते हैं भगवत कथा कहते हैं आप कुछ करते हैं। भगवान जब राम जी का राज्य हो जाता है तो शंकर भगवान स्तुति करते हैं तो वे अंत में कहते हैं बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। बार बार भी मांगू एक बार नहीं बार बार भर मांगू बार बार मांगता हूँ मैं। ये मेरी खास इच्छा है खास सहना है साथ उसका अभिलाषा है बार बार भर मांगू। तो बार बार मांगने वाला मांगता है तो देने वाला रुष्ट हो जाता है पीछे पड़ गया है। तो महाराज मैं तो बार बार मांगूंगा तो आप खुश खुश प्रसन्न होकर देना उकताना नहीं गुस्सा नहीं करना बार बार बार मांगो हर्ष नहीं हो उसी प्रसन्न होकर देंगे। कहते भोले बाबा क्या मांगते हो तो स्तुति में कहा है मई पाल अभी हो कोई अधीन जन्म इधर जा दृष्टि डाल मई पाल महाराजा महाराजा हो तो भिक्षु तक थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिए। राजा महाराजा के धनी आदमी है बड़े बड़े आदमी उधर दृष्टि हो मई पाल अभी हो कोई अधीन जन्म तो क्या मांगते हो कि पद सरोज अनपायनी भक्ति आपके चरणों की भक्ति वो अनपाय नहीं अपाय बाधा रही विघ्न रही भक्ति और सदा सत्संग भक्ति दो अबाध भक्ति निष्काम भक्ति जिसमें कोई बाधा न हो। ये कामना आती है न मन में धन संपत्ति विभव मान आदर सत्कार जीवन आराम की इच्छा ये बड़ी बाधक है। बाधक नहीं है ये खास नाशक है इसके कारण से उन्नति नहीं हो रही है। मेरे तो बहुत विचार आया मन में बात क्या है परसों तक देखा कि अटकाव कहाँ हो रहा है तो विचार करने से सत्संग से पता लगा ये जो संयोग में सुख की इच्छा है, ये खास बाधा है। अगर कोई वास्तविक सुख शांति आनंद पाना चाहे तो ये सुख की आसक्ति इसको मिटा है, ये खास बाधा है। और जल्दी जल्दी इसका पता लगता नहीं, हमें तो बहुत वर्षों तक पता नहीं लगा तो बात क्या है। पाठ करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और सोचते हैं, फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए नहीं होना, क्या कारण है। कि मान बढ़ाई आदर भोग आराम ये चीज सब बाधक है। तो पीछे पता लगा, पता लगने पर भी जल्दी छूटने में कठिन होती है। कठिनाई क्यों होती है कि उस तत्व की अभिलाषा कम है, उस तत्व की परवाह नहीं है। संतकाल संसार में कई बूबू कई दौड़, बूबड़ लो सो नहीं इतने लो कोड, बूब जाए ना तो दुख नहीं है, इतने लो कोड नहीं इतने जाए उद्धार हो जाए, ये खास है। इस कारण से लुप्तता बाधा देती है। अगर ये बात हो जाए, डूबने से चिंता हो जाए कहीं डूब न जाए, और तेरे का उद्धार का उत्साह हो जाए कि हम ऐसे मुक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसा हम हो जाए, ये बात नहीं रहने से ये दशा हो रही है। अगर ये संसार से ऊंचा उठना है, परमात्मा प्राप्त करना है, ये अभिलाषा जोरदार होगी तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएगी। तो ये वास्तव में अपनी आशा की अपने विचार की अधीन है। मनुष्य शरीर मिल गया, अब बाकी क्या मिलेगा? भगवान से मांगे तो भगवान के दरबार में क्या है? मनुष्य बना दे देना है, ये भगवान की बहुत उदार करे। कबू की करी करुणा नर दी, देत इस दिन हेतु स्नेही। मैंने हेतु स्नेही का तत्व तात्पर्य है कि स्वाभाविक कृपा है उसमें, बिना हेतु स्नेही कोई कारण नहीं, ऐसे स्नेह करते कृपा करते, कृपालुता है, कृपा स्वभाव है, आदत है, ऐसे ही मुहावरा है, ऐसी स्वभाव पड़ा हुआ भगवान का। ये दयालु कृपालु परमात्मा कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो डबल कृपा हुई भगवान की। एक तो स्वभाव में कृपा है, अरे कब होगी करी करुणा नर दे, करुणा करी कृपा करके नर देते हैं, तो दो कृपा हुई भगवान, स्वाभाविक कृपा नहीं था, विशेष कृपा था, ऐसे मनुष्य ही मिलता है। अब इससे बड़ी क्या दे भगवान? अगर उसे है तो भगवान की एक बात और है, सत्संग दे देते हैं, मानो मनुष्य दे देते हैं, सत्संग दे देते हैं, संत महात्माओं से मिलन करा देते हैं, ये विशेष पता है। गीता आदि शास्त्रों से परिचय करा देते हैं, गीता में हृदय पार्थ साथ वो हृदय भगवान का हृदय है। ये जैसे कोई बूढ़ी माँ मरते है और किसी बेटे पर स्नेह कर दे, बेटा ये तो गहना है कि मेरे पास सूझी है और वो किसी को बताया नहीं है, तू ले ले, जैसे माँ कृपा करती है ऐसे भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो मानव से ही देते हैं, सत्संग देते हैं, सत्शास्त्र परिचय करा देते हैं, जिससे जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सके, सरलता से अपना उद्धार कर सके, ऐसा भगवान मौका दे देते हैं। ऐसे मौका पर जो आदर नहीं करता है, अनादर करता है, तो फिर ऐसा मिलना मौका मुश्किल है। ये निरादर का फल होता है ये, अगर इनका आदर करे तो बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है, बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है। जैसे कपड़े का दुकानदार है, उससे कपड़ा मांगा जाए तो कपड़ा बढ़िया कपड़ा तो ले लो, ठीक है दो थान और दे दीजिए, ऐसा इससे बढ़िया कपड़ा है कहाँ, वो कपड़ा लग रहा है, चार काम ये दी गई, इससे भी बढ़िया कपड़ा है कहाँ, कैसा लाओ दे दिया, पांच काम ले दीजिए, इससे बढ़िया कपड़ा है। तो दुकानदार की ताकत नहीं है कि बढ़िया सा बढ़िया कपड़ा छिपा करके रखे, किस लिए रखा है, देने के लिए ही है। इसी तरह से भगवान की कृपा के सम्मुख हो जाए और शस्त्रास्त्र मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सदबुद्धि हो जाए, सदविचार हो जाए और अपनी धारणा स्थिति तत्परता से काम करे, साधन करे, तो भगवान के दरबार खुल जाता है, बढ़िया बढ़िया चीज देने लगते है, फिर देता है फिर बढ़िया, अरे वो बड़ा प्रसन्न होता है, आराम से लेता है। तो भगवान के दरबार में ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रहती कि जो उसको ना दे, क्योंकि भगवान क्या काम आवेगी, भगवान की चीज तो हमारे ही काम आती है, माँ का दूध माँ के काम थोड़ा ही आता है, बालक के काम आता है। तो भगवान की सामर्थ्य हमारे ही काम आने वाली है, कि भगवान में तो पूरी सामर्थ्य है, उसको सामर्थ्य की जरूरत नहीं, परंतु सामर्थ्य की जरूरत नहीं भगवान में। और एक बहुत मुख्य बात याद आ गई, समुद्र में जल की जरूरत नहीं है, समुद्र में जल भरा है, पर जल समुद्र का भी तर्पण पानी से होता है, समुद्रार्थ तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो समुद्र को भी पानी दिया जाता है और सूरज को भी दीपक दिखाया जाता है। वो भूल गए दीपक क्या चालना सूरज के सामने, ऐसे जल की अंजलि समुद्र के सामने क्या है, फिर भी समुद्र की तीर्थी का तृप्त हो जाए, ऐसे हम भगवान के लिए भगवान तृप्त होते हैं। पर भगवान के लिए जरूरत नहीं है, कमी नहीं है, एक तो कमी वाले को पानी पाया जाए, एक समुद्र को तर्पण किया जाए। तो ये क्या है, ये तर्पक है, तर्पण करने वाला है, उसकी विलक्षणता है और इससे वो तृप्त होने वाले की विलक्षणता है, वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, पिताजी बाहर से आए काम धंधा करके, जल पीने के लिए बैठे, बालक घुटनों के बल घुटाया चलाया, घुटाया चलता चलता एक चाबी ले करके और पिताजी के हाथ में दे देता है, तो पिताजी बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते और राजी हो जाते, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा। तो क्या वो चाबी पिताजी को मिलती नहीं थी क्या, क्या दुर्लभ थी, अरे लाकर के रसाई उन्होंने, और आंगन किसका है, बच्चा किसका है, वस्तु किसकी है, हम सबको मालूम, परंतु बालक की वो चेष्टा देखकर भी खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का अर्पण करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाए कि इतना बड़ा हो तो राम से अधिक राम कर दाशा, भगवान अपने से अधिक भगत को बना लेते हैं। ऐसे बना करके फिर भगवान तृप्त नहीं होते, मैं क्या दू इसको, ऐसे भगवान सोचते हैं मैं क्या दे दू, जो वास्तव में तीनों लोगों से सिद्ध हो जाता है उसकी बहुत विलक्षणता होती है, बड़ी अलौकिकता होती है। भगवान भी वहां को नतमस्तक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान ने मानव शरीर दिया और जीव ने मानव शरीर लिया, दोनों ही कृतकृत हो जाते हैं। भगवान का मानव शरीर देना सार्थक हो गया, प्राणी का मनुष्य शरीर लेना सार्थक हो गया, ऐसी विलक्षण बात है। तो सज्जनों ये सबको मिल सकता है, भगवान की विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है, अचिंत कृपा है, अपार कृपा है, असीम कृपा है, गहरी कृपा है, अगाध कृपा है, मनुष्य शरीर देते ही इतनी कृपा है। फिर भगवान सत्संग देते हैं, दुर्लभम त्रय नहीं वेतत दैवानुग्रहित मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, पहले मनुष्य ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, इस संसार झंझट से मैं छूट जाऊं, सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, और सदा के लिए प्रेमी हो जाऊं भगवान का, भगवान के प्रेम की मस्त हो जाऊं, ऐसी ये इच्छा दुर्लभ है। मनुष्य ही दूर मुझे ये इच्छा दुर्लभ, और ये इच्छा जागृत हो जाए फिर जो वास्तु तत्व जानने वाले महापुरुषों का संग दुर्लभ है। ये तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर और विमुक्षुता और सत्संग। ये मिल जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता, सब कुछ पूरा हो जाता है। अपनी उत्कट अभिलाषा हो तो ये चीजें मिल जाती है। तो मनुष्य शरीर तो हमारे को मिला हुआ है ही, ये सत्संग भी अपने करते ही है, अपनी उत्कट अभिलाषा में कमी है, उसको पूरी हम करेंगे, इसको दूसरा पूरी नहीं कर सकता। ये उद्धार का मार्ग स्वयं ही करेगा। उत्कट अभिलाषा चाहना, भोजन आप दे सकते हो, भूख तो हमारी चाहिए, इस वास्ते साधक के लिए भूख अपनी चाहिए। कभी महात्मा कर देंगे, गुरु महाराज कर देंगे, भगवान कर देंगे, ये तो करने तैयार बैठे ही हैं, पर हम नहीं माने तो क्या करेंगे। कहते संत महात्मा हमें कृपा से हो जाता है, और संत महात्मा को तो हम संत महात्मा हम मानेंगे तो वो होगा, हम न मान वो कर देंगे जबरदस्ती। कहते गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगी तो गुरु महाराज को हम मानेंगे तो होगा, गुरु महाराज कर देंगे ऐसे बिन माने। जो कुछ होगा वो दरित आत्मा आत्मानम अवसाजिए, अपना उद्धार आप ही कर पाए, दूसरा नहीं कर सकता। भूख अपनी खुद की चाहिए, इस वास्ते उत्कट अभिलाषा अपनी चाहिए। इसके बाद में सब कर देते हैं, सब तैयार है, संत महात्मा गुरु भगवान संसार। ऐसा आजकल का संसार जो बड़ा स्वार्थी और बड़ा घातक हो रहा है, ये संसार भी सहायता कर देगा। चोर और डाकू जंगल में रहते हैं और लूटते ही रहते हैं, चोरी करते ही रहते हैं, दुख देते ही रहते हैं, मारपीट करते हत्या करते ही रहते हैं, पर वे जंगल में भी किसी साधु को देखते हैं भजन करने वाले को, तो उसकी सेवा करते हैं। भी डाकू और चोर भी सेवा करते हैं। ये भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा करके जो चलता है सब सहन हो जाएगा। जग में बैरी को नहीं, सब सेनाओं को साथ, केवल गूगल मुझे सेना का लूंगा, सब सेनाओं का साथ, मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असर भूत भेदर पिशाच सांप बिच्छू हाथी विशेष सब सभी कृपा कर देते हैं। जहां पर कृपा राम के हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, सब कोई कृपा कर देते हैं। केवल अपनी इच्छा उत्कट अभिलाषा चाहिए। जैसे दुकानदार ग्राहक चाहता है, उससे भी ज्यादा कह दो संत महात्मा जो ग्राहक चाहते हैं। जो कोई ग्राहक मिल जाए, इस बात का पिपासु थोड़ी इच्छा हो जाए, तो संत महात्मा समझे सोना मिल गया, चांदी मिल गई, क्या हीरा मिल गया, पन्ना मिल गया, क्या मिल गया, ऐसे खुश हो जाते हैं। व्यापारी आदि अपना व्यापार धन की उपज बताते नहीं, कैसे धन कमाया जाता छिपाते हैं। संत महात्मा तो कोई मिल जाता थोड़ा तो उसे द्रवित हो जाते हैं, मन सब मिटा दे सब, ऐसी उनकी कृपा है, वो भगवान से आई हुई कृपा है, पर वो मिलती है पहले उत्कृत अभिलाषा उत्तम। तो मनुष्य शरीर दे दिया, सामने सामग्री सब दे दी, गंगा जी आई हमें प्यास नहीं तो क्या करे गंगा जी, भोजन बहुत बड़ा न्याय युग अच्छा आ गया, पर भूख भी नहीं क्या करे, कैसे अपनी अभिलाषा के बिना प्राणी दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है। संसार के पदार्थ अभिलाषा मात्र से नहीं मिलते, केवल इच्छा हो जाए तो संसार के पदार्थ रुपये पैसे भोग अनुकूलता नहीं मिलती, उसमें इच्छा भी हो, उद्योग भी करे, पुरुषार्थ भी करे, खूब मेहनत करे, और फिर भाग्य में लिखा हो तो, अगर प्राप्त नहीं हो तो इच्छा तो उद्योग सफल नहीं होता। तो उसे प्रार्थ की मुख्यता है और परमार्थ के विषय में केवल अपनी अभिलाषा है और कोई जरूरत नहीं है। केवल अभिलाषा उद्योग द्वारा होती है और प्राप्त हो जाता है। ये प्रारंभ का फल नहीं है। किसी किसी ने प्रारंभ का फल माना तो बहुत कम है, वास्तविक सिद्धांत नहीं है। प्रारंभ कर्म का फल नाशवान होता है, कि कर्म नाशवान है, कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो उसके फल का भी अंत आदि और अंत होता है, सदा के लिए नहीं होता। ये प्रारंभ का फल हो तो ये नाशवान हो जाएगा। तो ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कृपा का ही फल है। और वास्तव में देखा जाए तो सबकी अपने आप की चीज है, ये परमात्मा का अंश है। तो जैसे लड़का होता है पिता की संपत्ति का जन्मजात अधिकारी होता है, उस अधिकार के लिए सरकारी कोई कानून बनानी नहीं पड़ती, लड़नी नहीं पड़ती, स्वतः स्वाभाविक अधिकारी है। ऐसे परमात्मा का अंश होने से ये तीनों योगों के लिए, तीनों के उपयोग होने के लिए भगवान ने शक्ति भी एक अधिकारी है। अब ये अधिकार पाकर के भी अधिकार का उपयोग नहीं करता, ये बड़ी भारी भूल है। ये धन सुख और मान और बड़ाई इसे फंस जाता है, ये बड़ी भयंकर बीमारी है। भयंकर कर्म जन तदना सहज सहज थिया का नहीं है, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। कनक में दो माधव जी से मिलना आकर्षण हुई, सब लगरी बसत भीत कनक कामनी दो माधव जी से मिलना आकर्षण हुई। तो ये कनक में दो बताया है, मनु संग्रह करना भोग भोगना, भोगेश्वरीय प्रसन्नता, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध सा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीये थे। भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है, सुख भोगना और धन इकट्ठा करना, यह दो खास बीमारी, बड़ी बीमारी है। इस बीमारी दोनों बीमारियों से ऊंचा उठ जा तो भी अगाड़ी मान बढ़ाई ईर्षा ये बड़ी कठिन है। मान और बढ़ाई, मान शरीर का होता है, बढ़ाई नाम की होती है, और ईर्ष्या आपद को होती है। ईर्ष्या बड़ी भयंकर बीमारी, बहुत ज्यादा बीमारी। ये क्रम से कंचन से जाते हैं, सहजतिया का नहीं, कंचन से कामनी, उसे मान, मान से बढ़ाई, मान से ईर्ष्या। दो मित्र हैं आपस में घनिष्ठ मित्र, दो मित्र हो और एक ने व्याख्यान दिया, एक दूसरे व्याख्यान दिया, जनता ने एक का आदर ज्यादा कर दिया, तो मित्रों को भी शाह नहीं जाता, वहां से कुछ कुछ मन में खटपट हो जाता, खटास हो जाता है। ये बड़ी तेज बीमारी है। तो इनको तर जाए तो भगवान की तरफ हो जाती है। तो तरना क्या है, पहले ये बात वो कि ना कनक में फंसना है, ना कामनी में फंसना है, ना आदर मान में फंसना है, ना बढ़ाई में फंसना है। इन सब कभी कुछ नहीं है ही नहीं, हम कैसे ईर्ष्या करें। ऐसा विचार पहले हो जाता तो ये सुगम से तेरे जाते। कृपा भगवान की, संतों की, महात्माओं की, संसार की, सबकी कृपा। और ये सब कृपा सबकी बड़ी बड़ी हुई है। संसार भी बड़ा कृपालु है, इनकी कृपा की विलक्षणता बताओ आप संसार को। ध्यान दें आप, हम जितने भले होते हैं उससे संसार हमारे को ज्यादा भला समझता है, और हम जितने बुरे होते हैं उससे संसार में बुरा कम समझता है। ये संसार की विलक्षणता है, ये अलौकिकता। तो संसार की भी कृपा है और संत महात्मा की कृपा से तो है ही, उनके तो कृपा विश्वास है ही कुछ नहीं है, कृपा ही बनी हुई है। अरे भगवान तो कृपा का समुद्र कृपा है, अपार असीम कृपा भगवान की, तो सब ही कृपा करने वाले सतगुरु और संत जी ने और राम जी ने सतगुरु संत तीनों को बनाया है। जितने संत महात्मा हुए हैं तीनों को बनने जो जितनी शाखियां पढ़ते जाओ सब संतों की शाखियां पढ़ दो तीन बात है। भक्तमाल में चार बात है, भक्ति भगत भगवंत गुरु गुरु चार दे दिया, वह चार बता दिए प्राय तीन तीन बताते हैं। सतगुरु सतगुरु से बेनती परब्रह्म प्रणाम अनंत संत रामदास बंदन हरि गुरु जन्म का जहाँ संतों पढ़ो संतों खास दिए थे एक तो भगवान एक संत एक गुरु तो एक कृपा रहती है सत्य स्वाभाविक रहती है। माता पिता गुरु है गुरु करे अपने से बड़े बड़े सब गुरु है तो उनकी कृपा स्वतः रहती है स्वाभाविक रहती है संतों की कृपा रहती है भगवान की कृपा तो है तो इस कृपा से बड़ा लाभ होता है बहुत विशेष लाभ। शर्म को जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ तभी भगवान के शर्म को जाए खास काम हम लोगों का शर्म को होने का है। भोगेश्वरी प्रसन्न दिया ना इन शर्म से चले इनका ये छूटने कठिन है परंतु उद्देश्य बनना शुभ है हमेशा अटकना नहीं है हमें किसी वशभूत नहीं होना है हमें ऊंचा बढ़ना है ऐसा विचार होने से ये जबरदस्ती नहीं करते हमारी इच्छा होने से करण कामनी मान बढ़ाई ईर्ष्या अधिक ये हम ढीले होते हैं तभी होते हैं हम विचार कर ले तो ये जबरदस्ती नहीं करते न धन न पदार्थ भोग न मान न बढ़ाई न ईर्ष्या ये तब नहीं करते हैं हम ढीले होते हैं चार अरगति जैसे होता है इस बात से हम विचार कर रहे तो भी ठीक होता है। अरे कृपा का भरोसा भरोसा कृपा का निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन भगवान अर्जुन कहते हैं मैं हताश तो जी मारी विधि मेरे तू मार दे निमित्त मात्र बन जा ऐसे भगवान की कृपा से सबका वो हुआ है ये सबका त्याग हो जाएगा भोगेश्वरी का सबको त्याग हो जाएगा। भगवान की बात विलक्षण है अलौकिक है विचित्र है विशेष कृपा हुए वो उस भगवान के ही जनाए हुए गुरु संत महात्मा शास्त्र पूजे सब भगवान मन शरीर सब सामग्री देने वाले भगवान ही है। विलक्षणता है एक कई कई विलक्षणता है उसमें एक विलक्षण याद आई कि वो देते हैं पर न पर देने को जनाते ही नहीं। जैसे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो ये देखता दिया क्या ये तो मेरा ही है। भगवान ने विचार दिया मन बुद्धि दी इंद्रियां दी ये कहते मेरे ही है ये तो मेरे ही है तो चश्मा क्यों लगाया है तुम कर दो ठीक है कभी कमी हो गया तो चश्मा लगाते बस चलता है चीजों पर बस नहीं चलता तो क्या काम तो मेरी ही है शरीर तो मेरा ही है मन तो मेरा ही है बुद्धि इंद्रिया मेरी ही है संपत्ति मेरी है जो मांगी मेरी है कुछ नहीं है अपने पास में कुछ नहीं है सब दी हुई है मिली हुई है और आधीन तो नहीं है जैसा बना सकते नहीं बना सकते तो बस सत्ता नहीं तो वास्तव मेरा है ही नहीं बस तो कैसे परंतु मानता है अपना तो ये देने वाले की लक्षण रहा है। ऐसे भगवान की अलौकिकता अलौकिकता चलनी चली जाती है तो जन्म शर्म को हो जाए केवल और ये होता है तो भगवान सहायता करते हैं परंतु इसको शर्म को होना पड़ता है कहते ये क्यों ये भी भगवान कर ले भगवान नहीं करते भगवान योग्यता दे देते हैं अवसर दे देते हैं मौका दे देते हैं परिस्थिति दे देते हैं घटना घटा देते हैं ये सब भगवान कर देते हैं पर शर्म को होना के लिए स्वतंत्रता जो दी है उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके गलती करता है। अगर ये स्वतंत्रता भगवान न देते तो मनुष्य की महिमा ही नहीं होती। अगर स्वतंत्रता भगवान न देते तो मनुष्य जीवन की सफलता ही क्या हुई पशुओं की तरह परतंत्र ही रहता जैसा प्रज्ञा मिलता वैसा ही करता नया कुछ नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता आती है कल्याण के लिए सदुपयोग के लिए दुरुपयोग करता है जैसे बंदूक का राइफल का अपने अधिकार मिला, तो अधिकार मिलने के बाद में ये चला सकता है खुद देने वाले के ऊपर भी, तो ये दुरुपयोग करता है, ये दैनिक कल्याण के लिए कर्मे गलती के लिए करता है, तो इसको स्वतंत्रता दी है भगवान ने ये आगाड़ी अपना उन्नति करने के लिए, तो इसका दुरुपयोग ना करें। केवल सज्जनों एक ही बात है, भगवान की प्राप्ति हो, मेरा कल्याण हो, ये एक आपके करने की है, ये पूरी कर लो फिर सहायता संतर से मिले, सब ठीक मिलता है। बताओ बिल्कुल पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, अपनी ढिलाई से देरी लगती है, परंतु इच्छा अभिलाषा होने पर सामग्री में सहायता में कोई कमी नहीं, सब तरह से पूर्णता भगवान से मिलती है, संसार से मिलती है, सब से मिलती है, सामग्री मिलती है, इस बात से भगवान का अनुकूल हो जाए, इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाई बहन ध्यान देकर सुने विचार करें, ये जो शरीर मिला है इसका कुछ पता नहीं है, जन्म से लेकर पेट में जब आता है तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिसमें मरता न हो, मृत्यु सब समय में खुली, मौत और भगवान खुले हैं, भगवान को ले लो नहीं तो मर जाओ, ये तो खुले हैं, भगवान को लेने से मिल जाते, मौत मांगने से भी नहीं मिलती। मन खराब चीज तो दुर्लभ है, कठिन है, बढ़िया से बढ़िया चीज खुली है, मौत खराब से खराब है तो मांगे भी मौत नहीं मिलती है, भगवान मुफ्त तो मिलते हैं, केवल इच्छा से मिलते हैं, संसार कोई चीज इच्छा से नहीं मिलती, चाहना मात्र से, भगवान चाहना मात्र से मिलते हैं, उसके साधन भी साथ मिलते हैं, उसके बताने वाले भी अच्छी स्मृति बात भी है, साधु कर संपुटे याद करने मात्र भगवान मिल जाए, और कोई उनकी ऊपर विधि विधियों की जरूरत नहीं है, ऐसे सुस्त सस्त है। तो सज्जनों ये उम्र जा रही है तेजी से और मौत आ रही है, इसका पता नहीं है, एक बात ध्यान दो, एक खास बात, मनुष्य समझता है कि मैं जी रहा हूँ जी रहा हूँ, खास ध्यान देना, अरे जी नहीं रहा मर रहा है, जितनी उम्र आ गई उतना तो मर गया, 100 वर्ष जीने वाला है, 10 वर्ष का हो गया तो 100 वर्ष बाकी रहे हैं क्या, वर्ष ही रहे मर रहा है, अब 11 वर्ष आ गया तो निबी नहीं रहेगा, निबी नहीं रहा, जो वर्ष आते है जो उम्र घटती है मौत नजीक आ रही है, बहम है कि मैं जी रहा हूँ, ये बहम है भूला, इससे बड़ी गलती होती है, इस वास्ते भाई दिन प्रतिदिन शरीर जा रहा है, जमराज नजीक आ रहे हैं, मौत आ रही है, कालो यमराज यमा मौत आ रही है, सेध करो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, दो काम खास है मनुष्य के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, दो काम, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, एक तरफ संसार है एक तरफ भगवान है, बीच में मनुष्य है, ये तो संसार की तो सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दाव बात मुख्य है, अगर यही नहीं करता तो मनुष्य पर सफल नहीं है, फिर पशु प्राणी है, वीर माता ने सौ पढ़ियो जो मेरे गुरु को दंड करियो, वीर माता ने सौ पढ़ियो जो मेरे गुरु को दंड करियो, लगा देती सींग और पूछ, लगा दी डाटी और मूछ, भूल हो गई, सिंह पूछ लगाना चाहिए तो सिंह पूछ बाहर दंड बुरो लगे, बदला लगता है सपुत से विषाण, दो नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करता वो स्वामी जी कहते हैं सिंह पूछ बाहर दंड है करो, पशु है पशु, तो सज्जनों मौका आ गया है, अब भजन में लग जाओ, सेवा लग जाओ, भजन से तो भगवान खुश हो जाएंगे, सेवा से संत खुश हो जाएंगे, संसार मात्र खुश हो जाएगा, सभी दोनों की कृपा होने से अपना उद्धार हो जाएगा, मुफ्त में, तो भगवान के भजन में राम राम राम राम राम राम प्रत्यक्ष बात है, जिन लोगों ने भजन किया वे संत हो गए, महात्मा हो गए, और भजन नहीं किया तो गलती कही इंद्र को भी चले गए। तो अपने काम अपने हाथ है, सुनने अपने अपने हाथ है, मन सांस मन माने सुस्वाद अपनी बात अपने हाथ में है। सुनिए, आप कमाया कामदार किरने ये दोष बताओ, खुजे दीदी पार नहीं कांगे दीदी खोश, आप कमाया कामड़ा अपना किया हुआ काम है तो अपने भजन कर, भगवान के सेवा करके घर में ही सेवा कर दो, बाहर भी सेवा, जहां तक दूसरों का सेवा हो जाए और भगवान का भजन हो जाए, सीधी सरल बात है। चौं जुग चौं सूची नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन पाऊ, चारों वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है और कली विशेष कलियुग में विशेष महिमा है। नाम नामकारी बहुधा निर्सर्व शक्ति तत्प्रार्थिता नियमित स्मरणी नकार एकादृशी तव कृपा भगवन ममेदम दुर्दैव मीदृशमी अजय नाम राधा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान ही बड़ा कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे नाम नाम अकारी होता भगवान ने बहुत कृपा कर दी। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जैसे कमजोर बालक पर माँ विशेष कृपा रखती है, रात दिन सोचती है छोरा कहीं दुखी न हो जाए, ये बड़ा भला सीधा है कमजोर है और बलवान छोरा मुझे को चिंता नहीं करती इतनी, तो भगवान ने कृपा करी कलयुग की उम्र ज्यादा, कल थोड़ी तो उम्र बता रहा हूँ, थोड़ी बुद्धि थोड़ी विद्या थोड़ी योग्यता तो पर कृपा करी, तो क्या के नाम में भगवान ने सब शक्ति भर दी अपनी, बस नाम लो सब प्रकट हो जाए, लिया जाओ नाम किया जाओ काम, कई बढ़िया बात है। हाथ काम मुख नाम है, मुख नाम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, बड़ी उत्तम रीत। हाथ काम मुख नाम है, बिना माता भी राम राम राम राम करते रहे, काम तो मैं करूँ, खेत का करूँ, घर का करूँ, गायों का करूँ, काम करूँ, जो काम करो काम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो। हृदय में सची प्रीत है, हमारा सची प्रीत का मतलब कि भगवान के साथ संबंध हमारा है, संसार का संबंध तो सेवा करने के लिए है, लेने के लिए कोई संबंध नहीं है। संसार संबंध आधा आधा रखो, आधा संसार के संबंध साथ में कैसा संबंध रखो, आधा आधा क्या सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, खटखट परिश्रम करके चीज वस्तु देकर। सेवा दो तरह से होती है, शरीर से खटखट परिश्रम करो और चीज वस्तु देकर सेवा करो, तो सेवा करो संसार के लिए, और भगवान का भजन करो भगवान के लिए, अपने लिए भगवान के लिए किया जाए अपने हो जाता है, ये एक विचित्र बात है। संसार के लिए भी होता है पर एक नंबर अपने लिए, फिर संसार के लिए। भगवान का भजन करने से सबकी शांति होती है। कोई सूर्य भगवान को चंदन चढ़ावे तो अपने पर चढ़ता है, अपने जन्म आ जाता है, वो राख पाने तो कर्म में राख ही पड़ती है। भाई भगवान के भजन से सबका पड़ा होता है, यथा तरोर मूल अंशेद न तृप्त, जैसे वृक्ष के मूल में जल डाले से वो तना पेड़ है वो भी डाला है, झोटार बड़ार छोटी टहनियां पत्तार फूल और फल तक पहुंच जाता है, ऐसे भगवान की याद करने से दुनिया मात्र की तृप्ति हो जाती है। एक भोजन करने से सब सही ठीक अंदर ठीक हो जाता है, तो भगवान की बात भी ऐसी विचित्र है। तो समय हमारे को मिला है वो जा रहा है, दिन प्रतिदिन मृत्यु नजीक आ रही है सज्जनों, कैसे आ रही है कि जैसे मैंने व्याख्यान शुरू किया, वो व्याख्यान हो रहा है, हो रहा नहीं मर रहा है, अवधि पूरे मर जाए सब हो जाएंगे बस, तो खत्म हो रही, सब उम्र खत्म हो रही है। आप आकर के बैठे उस समय मैं थी इतनी, अब अगर उम्र नहीं है, मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, बोलना शुरू किया जितनी उम्र अब उम्र नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष उम्र खत्म ही हो रही है। आप काम करो न करो, अच्छा करो बुरा करो, पाप करो अन्याय करो, सोते रहो बैठे रहो बात करो, पर उम्र जाती कभी विराम नहीं लेती, विश्राम नहीं करती, कभी खोटी होती ही नहीं है। तो वैसे जा रही है, तेजी से जा रही है, मौत नजीक आ रही है। भाई बहन ध्यान दो, सावचेत सावधान, राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े हुए। तो इस नाम में शक्ति भगवान ने विशेष बनाई। फिर भी कहते हैं कि हमारे प्रेम नहीं हुआ नाम में, तो सज्जनों नाम लो आप। भाव कुभाव अनख आलसो, नाम जपत मंग दीर्घ, किसी तरह से राम राम राम राम राम राम राम राम, ये क्रिया में भक्ति है। इसमें क्रिया ना क्रिया होती है, उस निष्काम भाव से कल्याण होता है, सकाम भाव से नहीं। और सकाम भाव से पाप करे तो उसका पाप चढ़ता है। कर्म में वो शक्ति नहीं है, कर्म में भाव की शक्ति है। नाम में भाव पैदा होता है, नाम में भाव दिया सादर सुमरण जेल न रखकर रहे तो भगवान की गोपनी उतर रही। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ और अपने उपकार में दो बात याद रखो। सब भाई बहन सुनो, यहाँ आए हो तो जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी से गंगा जल लाते हैं, रेणु का लाते हैं, इस तरह से यहाँ आए हो तो दो बात लेकर जाओ। एक तो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक दूसरों का हित करना, सेवा करना, किसी तरह से दूसरे को सुख पहुंचे। वो सुख पहुंचे, सुख क्या है कि जैसे जमीन में आप बोते हो ना, गेहूं बोते तो गेहूं होता है, जौ बोते जौ होता है, भाई बाजरा बोते ज्वार को ज्वार, मक्की बोते मक्की होती है। ऐसे दूसरों को सुख दिया जाए तो सुख की खेती होती है। खेती में क्या होता है कि बढ़िया से बढ़िया बीज है वो रेत में मिलाया जाता है। बीजरी बाजरी है भाई, बीजरी बाजरी बढ़िया बढ़िया धान जितना बढ़िया होता है, पहले बोल रहा उखड़े आने दुखड़े आने, पहले बोल रही बाजरी बढ़िया बढ़िया, जन बात बढ़िया हुए, ज्वार है, मक्की है बढ़िया बोल रही बढ़िया हुई। तुष्वाजे संसार में सुख देना है अपने बढ़िया सुख के लिए, तो सुख की इच्छा ना करके अपना सुख देना है। लोग कहते हैं कई माया उखटा जाती है, काम करते करते तो थक गई, थक गई राम धंधो करते करते घर को थक जाते, मैंने घनी सेवा करी अब धाप गया, धापो मत सेवा कर, धापो मत करते ही रहो, मारो तो सुख गए दूर में, न्याल होगी कि खेती जाएगी, दूर में जाएगी खेती जाएगी, समझिए बात, खा ले तो रीति जाएगी, धूल में जाए तो जाए खेती, खा ले तो जाए रेती। ये तो देने की बात है, लेने की नहीं है। ओढ़ा कपड़ा वह के दूसरा लार बना तो दूसरी काम लगा, ओढ़ने ही काम आ, ओढ़ने मकान को दूसरे उदाई हुआ मन और जाए मन से बदल उदाई। ऐसे ये सुख भोग काम का नहीं है, ये ओढ़ा भी है, दूसरे काम कर लो, दूसरे हित कर लो, तो अच्छे सोते जाओ। नाम जप एक दो एक सेवा करनी, घर में भी काम देंगे अपने कर लो, आरम तुझे मिले आदर तुझे न मिले, अपने सेवा किया है ये बात तुम ले जाओ, बस देखो तमाशा अपने मौज ही मौज आएगा, हिंग लगाना फिट करी रंग झका झका है, ऐसी बात हो जाए। रंग है भाई, रंग है, रंग है भाई, भाई मैं रंग छाओ, रंग छा जाए मौज हो जाएगी। इस वास्ते से सेवा करो उत्साह से, तत्परता से, बड़े उत्साह से। जितने सेवा में आपका समय लग गया, वस्तु लग गया, समझो कि सफल हो गया, जीवन भी सफल हो गया, वस्तु सफल हो गई, जो खा गया जितना तो वही मिट्टी हो जाए, कोई फायदा नहीं है अपने भोगने के लिए। ये भोगने के लिए यही तो अनुकार फायदा विषय भाई, ये शरीर है विषय भोगने के मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, संसार की सेवा करने के लिए मिला है। सेवा संसार की मनुष्य ही कर सकता है, देवताओं द्वारा भी सेवा होती है, पृथ्वी है जल है इनके द्वारा सेवा होती है, देवताओं द्वारा वर्षा भी होती है, परंतु वो अपना अपना अधिकार के अनुसार काम करते हैं। सरकारी आदमी भी काम करते हैं अधिकार से अनुसार करते हैं, सेवा के भाव से करो तो करना ही क्या है, तो अधिकार के अनुसार काम करते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जिसमें सब तरह की स्वतंत्रता है, जहाँ से स्वर्ग में जा सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, चौरा चला दूरी में पीछे मनुष्य दूरी में सब जगह जाने की अभी सामर्थ्य है, और यहाँ से रवाना हो गया फिर हाथ की बात नहीं है। स्टेशन पर खड़े हैं चाहे जिस गाड़ी में जा सकते हैं, परंतु गाड़ी रवाना हो गई जयराम जी अब तुम वही जाना पड़ेगा। इस तरह से अंधकार में भी भगवान की याद आ जाए तो कल्याण हो जाए, मानो गाड़ी चढ़ता चढ़ता विचार आ जाए तो चट चढ़ जाए दूसरी, फिर मौका नहीं है, फिर गया बस। तो इस बात के साधु धाम करो, हरदम नाम करो, राम राम राम राम राम राम करो, संसारी सेवा करो, कभी भूल करके भी किसी का नुकसान न कर दे, समझे। इस आदर्श डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सबका उपकार सबकी सेवा हो, ये राम राम राम राम करना सेवा करना, चलते बैठते उठते बैठते जागते खाओते पीवत गए जागते कैसे हो जन हरिया उल्घरे कबो राम प्रगट हो, उल्घर भगवान प्रगट हो जाते है। राम नाम जट वो करे राम तो रमन, रामदास संत का रामन छोड़े संत, राम जी का नाम वो नहीं छोड़ता था, राम जी उसको नहीं छोड़ते, सदा साथ रहते हैं। भगवान को साथ रखने का बढ़िया उपाय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम समझे, रचना से रटबो कर रावण, तो रामदास उस संत का रामन छोड़े संत, कैसी मौत बात है। पास में कोई आदमी साथ है वो तो सहारा होता है, नहीं डर लगता है अकेले को, समझे। लाठी हाथ में तो भी सहारा, कुत्ता एक साथ हो जाए तो सहारा होता है, लालटेन हाथ में तो सहारा होता है, अंदर में ऐसा जब भगवान है तो पहले तो करना ही क्या, मौज हो जाए। वो हमारे साथ हो जाए किस बात से कि राम राम करते हैं, राम राम रटता है आठ रुपए हर्षम करते राम दर्शन का राम संरक्षण, ऐसी बात है भाई। तो भगवान का भजन करना सेवा करना खुश रहोगी, हरदम सावचेत रहो, सावधान रहो, सावधान खास बात है भाई। हाँ ये बड़े भारी आजकल एक बड़ा भारी अनर्थ हो रहा, बड़ी भारी नुकसान की बात है, बड़ी भारी हत्या की बात है, बड़ी भारी पतन की बात है, बड़े भारी संसार के मनुष्य के नाश करने की बात है। इससे समान कोई ऐसा कोई अन्याय नहीं है। ये जो परिवार नियोजन है, ऑपरेशन करो, नशबंदी करो, बहुत खराब चीज है, महान पतन होगा, नरक होगा, इससे भी बहुत भयंकर वहां तो गर्भ गिराना, गर्भ गिरा देते राम राम राम राम राम राम। संसार में बड़ी से बड़ी हत्या मनुष्य की हत्या, जैसे मनुष्य में भी ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या से भी दूना पाप लगता है गर्भ गिराने का, पेट में आया प्राणी वो मनुष्य वो न जाए कैसा महात्मा बनेगा, संत बनेगा, व्यापारी बनेगा, कैसा बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा, उसको गर्भ गिरा दिया। गांधी जी गर्भ में आए, उसको गर्भ गिरा देते तो गांधी जी आ जाते, शंकराचार्य आ जाते, श्री रामदास जी महाराज आ जाते, क्या व्यास जी महाराज आ जाते गर्भ गिरा देते, तो पता है गर्भ में कैसा प्राणी है, उसने बड़ी भारी हत्या है, बड़ी भारी। इसके समान पुस्तक में शास्त्रों में मैंने कोई बड़ी हत्या नहीं देखी है, ऐसा बड़ा अनर्थ तो कोई नहीं देखा है, इसका बड़ा कोई पाप इससे बढ़कर नहीं देखा है। तो आप कृपा करो, जितने सुनते हो आज इस धाम में आए हो, महाराज की धाम में जैसे तीर्थ हम जा लेते हैं, ऐसे बड़े तीर्थ में आए हो, यहाँ से सुन लो ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, न नसबंदी करेंगे, न ऑपरेशन कराएंगे, न गोली खाएंगे जी गर्भ नहीं रहे ऐसी, न गर्भ गिराएंगे, ये पाप तो छोड़ ही दो आप, कृपा करो। बड़ा भारी नुकसान है लोग कहते इसे बड़ा फायदा होगा, कैसे हो जाएगा इतना आदमी बढ़ जाएगा, अन्न क्या खाएगा, तो अन्न की पैदा अन्न भी तो पैदा होता है। देखो थाने बात बताऊ, ध्यान देखो सुन दे लो, थाने खराब बेटा बेटी हो तो खेती ठीक होती है, एक दो बेटा होने खेती दो ही छोड़ा होता है। हम दो हमारे जो हम दो एक बराबर एक छोड़ा हो तो खेती में ज्यादा आदमी होने से काम होता है कि एक दो से होता है, सीधी सादी बात है। मजूरा मिलता नहीं, मिले कहाँ से, एक दो सोलह सौ मिले, क्यों 30-40-50-50 रुपया हो जाना इतना मिले, ऐसे भूखा मर जाओगे, नहीं तो भूखा मर जाओगे। और काट कर इतनी ये दशा हुई आज, ये गर्भपात किया और नसबंदी करी, ऑपरेशन किया, धन दशा हुई, खेती में काम करने वाले नहीं बैठे। पहले टक्को रोटी था, पीछे रुपया 2 रुपया हो गया, 5 रुपया 7 रुपये हो गया, अब 40 रुपया 50 रुपया रोजाना, फिर आदमी मिलता नहीं। वो कहते हैं तुम नसबंदी नहीं करो तो अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं नसबंदी करो तो अन्न नहीं मिलेगा। खेती कौन करेगा बताओ, बूढ़ों की सेवा कौन करेगा। कई गांव में ऐसी बात हुई है, समाचार पक्का किया उसने कि दो छोरा थे मर गए, बाप बेटा माँ बाप बैठा तो ना बूढ़ा बूढ़ी पानी पाने वाला नहीं है, मौत तो थे बंद कर सको को नहीं, थारा बाप ही कर को सके थे, उन्हें देवता ही है कोई ऐसा शकर, कोई पितर है ऐसा जो मौत बंद कर दे। कितने ही आविष्कार हुआ, मतलब मौत बंद नहीं हुई है, वह मौत तो सुनी है, हृदय सर्वे अकल दर्ख कर दी है भाई, अगर करो डाकन होगी डाकर, डाकड़ों ने घोड़ा गया ने जरखा ने कहा डाकड़ों ने घोड़ा, तो ऐसी अकल हो गया जर से डाकड़ हो गई, खाऊ खाऊ नाश ही नाश कर गया है। अन्न कैसे मिलेगा, लोग तो कहे अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी मिलना मुश्किल है, कुआं में पानी नीचे जा रहा है, फिर बोरिंग कराते हैं, फिर नीचे जाए फिर बोरिंग कराते हैं, पापों का फल तो यही हमारा है, इनका तो यही जनसरकार है, इनका नतीजा तो यही है। अन्न मिला नहीं, पानी मिलना मुश्किल है, जितना बात है भरिया जगह वह मिट्टी भर रही है, पापों का फल यही है। कली बार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरे, अकाल पड़ते बार बार पापों के कारण ऐसी बात है। पहले वर्षा होती थी, मेरे को तो याद है, आपको याद हुआ नहीं, महाराज थोड़ी सी वर्षा आने देखती ऊपर सौकड़ बजे ऊपर जोर से आवाज आती, वर्षा की सौकड़ में सौकड़ जोर से चीज वस्तु भीतर रखा रखे जितने आता ही ऊपर, अरे 600 करोड़ में एक साथ में, अब वर्षा भरे एक सिंह भीजा एक सुख हुई आप वर्षा आग कादरी महाराज, अरे अब देखना तमाशा का बाबा जी तिल सोख कर दिया, सूखेगा तो उड़ेगा भैया, आज तो नीला नीला है, इसकी दशा बड़ा बुरी होगा। तो भाई बहन थाने कहने औका मत कर लो, अब कर लियो जगह कर लियो, रो है बैठी मेरे कई बार कहे जाऊं जैसे कह दू भाई मैंने भिक्षा दो तो वे दे, घर में गर्भपात नहीं की हुए, गर्भपात वाला रे पानी नहीं पीना चाहिए, गर्भपात करने वाली लुगाई अन्न देख जाए तो वो अन्न अशुद्ध हो जाए, खावे तो पाप लगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए अशुद्ध हो जाता है। दृष्टिपात पड़ने से तो जिस घर में एक ने भी गर्भपात किया है तो मैं भिक्षा बंद कर देता हूँ। शर्माती पूछते कि क्या तुम्हारा घर शुद्ध ठीक है नहीं, पर हम करें क्या, बड़ी मुश्किल हो गई है, भिक्षा करें शुद्ध घर की भिक्षा, शुद्ध क्या अशुद्ध न करे, महान अपवित्र न करे, खाउन खराब आओ, अरे खाने रे मां महाराज बहुत खाउन ले गया, चे दादा ठो दिया साथ है पंद्रह साथ में खावे राजी हो गए प्रसन्न हो गए। ये कलयुग की महिमा है भाई, बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि ना साथ मनुष्य थी दीदा लिखे बुद्धि नाश हो गए पनाश हो जाते, बुद्धि नाश हो गई, शुद्धि बुद्धि सब खत्म गई, क्या बात हो गई भाई। इस वास्ते हम ऐसे भ्रष्ट मत करो और गेट बड़ो मत करो भाई, तुम्हारा को कृपा भगवान ने याद करो महाराज। जावल जिले में बात हुई जो चाय पे जो जाटा एकता कर चाय पिया ही बोल जाती है बोल दिया बड़ा है जो चाय पिया हम पीढ़ी पड़ी है सुनी था नहीं पता नहीं चाय छोड़ दी लोग अब कहते हैं डेढ़ हजार रूपये बढ़ते रहा सब ऐसी बात है तो दुष्कर बात मत करो सावधान रहो थे पवित्र हो थोड़ा चीज पवित्र खेती और अन्न पवित्र है सभी मैंने आज उसमें भी अपवित्रता आ गई गांव के लोग पवित्र थे अपने आज उसमें भी अपवित्रता आ गई महान भ्रष्टाचार हो गयो जिसमें जो गर्भपात करो नशबंदी लोग सारे को बहुत खराब बड़ा आनंद था लोग बुरा बुरा समझे हाँ सा ठीक है हाँ सा ठीक है बम्बई में बोले क्यों तो लड़के लड़ लग जाएगी छोड़ सारे अब कितनी लगी पहली थे मेरे को गई आप बात मारे जमाने में कभी हुई हुआ नहीं होता तो मैं तो कठिन माता पर है यार मैं नहीं आता कहीं ठा पड़े कोई बार नहीं आया तो कहीं ठा पड़े सा समझ आए थे वहां मारो जन्म ही नहीं हो तो धन के अभाव खटक तो ठग सब पही आने से पता लगे बने सत्संग कैसे कितना ही अब महाराज जीव जो क्या पतो किस जन्म में कौन जन्म जाए महात्मा जन्म जाए सर दुष्ट भी हो जाए सज्जन भी हो जाए पर अच्छे अच्छे आदमी आशे तो जन्म लेकर के ही अरे इन बहनों माताओं में तो आशे और कहां से आप बताओ और कोई दूसरा रास्ता है भजन स्मरण करने वाला आदमी आना चाहे जीव तो वे जीव कठे आवे बताओ धन में कठ आवे मारो जन्म को नहीं मारो धन जन आवे है मारो जन्म है कौन जन्म थोड़े यार थे बंद कर दो हमें कठे बुलाओ साधु कठे बुलाओ इंसान में बोला कि मारा आज साधु अच्छा अच्छा साधु संत अच्छा कौन रहे नहीं कहते अच्छा अच्छा आदमी साधु हो जाओ फिर अच्छा साधु मिलेगा थे कूड़ो कचरो भाई जी साधु बनाओ अब अच्छा कठे बुलाओ झंटी उड़ा साधु बनी हो बस साधु अच्छा कोई नहीं तो साधु जल में थोड़ा जल में खा रहे और बोले माने तो फिर अच्छा बन जाओ तो साधु अच्छा बनेगा तो धर्माशन आवे है कि मार्ग में तो वही है उठो भाई भगवान है भजन में लग जाओ पाप का काम करो मत ना भाई बड़ा पुत्र का काम है वंश नष्ट हो जाएगा वंश खत्म हो जाएगा भगवान को भजन कौन करेगा व्यापार कौन करेगा विदेशों से संबंध कौन करेगा खेती कौन करेगा पांच सात दस आदमी घर करेगा बेटा बेटी हो तो कितनी खेती बढ़िया हो जाए चाहे मजदूर दिया जाए मजदूर पैसा तो ले ले भी काम करे कौन चाहे घर का आदमी रात दिन भी काम करे या घर का आदमी जल में जन्म होगा बिना जल में घर का आदमी जाए कोई उपाय बताओ भाई धर्म तो दबाना नहीं और घर आदमी हो जाए कोई उपाय है और बताओ भाई बताओ भाई अरे खेती करने वाला गांव में रहने वाला वहां आज मेरी आदि भ्रष्ट हो गई कितनी विशेष विशेष बात है राम राम राम राम राम राम आगे आगे चलो बहन बेटी बहू कोई हो अपने उसमें ऐसा काम मत करना माता बहनों याद रखो ये पतगना यहाँ खराब से भाव धाम से ये चीज लेकर जाना क्या भी नहीं करेंगे ऐसा अन्याय नहीं करेंगे ऐसा पाप नहीं करेंगे ऐसी हत्या नहीं करेंगे खेती किए बिना अन्न कैसे मिलेगा देखो मनुष्य के लिए अन्न जल कपड़ा और मकान ये चार चीज बहुत जरूरी है सबसे जरूरी ज्यादा है अन्न जल के कपड़े की बिना खेती अन्न कैसे मिलेगा और बिना खेती कपड़ा कैसे मिलेगा कपड़ा बिना खेती हो जाएगा भेड़ों का बकरियों का होते बहुत थोड़ा थोड़ा होगा सारा तो खेती से ही होता कपड़ा कपास में जो होता है अन्न बीज से है और थड़ी में तो कुआं में बहुत गहरा पानी है बल्दों बिना पानी को मिलेगी अन्न जल कपड़ा खास जीवन चीज है खत्म हो जाएगी अरे अड़के मनुष्य खत्म हो जाएगा फिर वो लावेगा कहां से करेगा कहां से कमाएगा कहां से ये दशा है तो भाई ऐसे ऐसे खराब काम में लगना मत, ये बात यहाँ से लेकर ले जाओ, कभी हम ऐसा नाश नहीं करेंगे। बहुत ही फायदे की बात है, वो करना बड़े नुकसान की बात है। पाप बड़ा भारी पाप होता है इससे। जितने संत महात्मा हुए हैं वे आपके घर में जन्मने वाले तो हुए हैं, कोई दूजा हुआ है क्या बताओ भाई? साधु अग्रज सब बताओ, मैंने जो साधु महात्मा कहां से आएंगे?